przeciwdziałający podrażnieniom. Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 czerwca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wieczorem prezydenci Trump i Duda podpiszą umowę o zwiększeniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Milion nabojów dla Ukraińców od Litwinów to część pomocy w walce z rosyjską agresją. Rzymska kawiarnia Cafe Greco z nakazem eksmisji. Właściciele zapewniają, że lokal wciąż będzie działać. Stany Zjednoczone zwiększą obecność wojskową w Polsce. Przewiduje to umowa, którą wieczorem polskiego czasu w Białym Domu mają podpisać prezydenci Donald Trump i Andrzej Duda. Nie wiadomo jeszcze, czy dodatkowi żołnierze oznaczają stworzenie w Polsce stałej bazy, czy wzorem poprzedników będą w Polsce na zasadach rotacyjnych. Według danych amerykańskich dyplomatów przed rokiem 2015 Stany Zjednoczone miały w Polsce 250 żołnierzy. Od tego czasu liczba Amerykanów w Polsce zwiększyła się 20-krotnie. Powodem stały się działania Rosji na Ukrainie i związane z tym zagrożenie Europy Środkowo-Wschodniej. W 2016 roku NATO postanowiło przysłać do Polski 1000 żołnierzy, wśród których większość stanowili Amerykanie. Dodatkowo obecny na szczycie w Warszawie ówczesny prezydent Barack Obama zapowiedział wysłanie do Europy 4000 lotnej brygady pancernej. Stany Zjednoczone będą państwem wiodącym w Polsce i wyślą tutaj batalion żołnierzy. Co więcej, dodatkowa amerykańska brygada pancerna będzie przemieszczała się po Europie i będzie zawierać dodatkowe 4000 żołnierzy. Jesienią ubiegłego roku prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych podpisali w Białym Domu ogólną deklarację o współpracy także w sprawach związanych z obronnością. Konsekwencją tej właśnie deklaracji jest obecna umowa o zwiększeniu obecności wojskowej w Polsce. Donald Trump i Andrzej Duda mają podpisać ją dzisiaj wieczorem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Waszyngton. Polscy żołnierze blisko współpracują z Amerykanami od 2003 roku, gdy to polski kontyngent wyjechał do Iraka, później do Afganistanu. Żołnierzami, którzy najczęściej służyli na misjach z Polakami, są Amerykanie z Gwardii Narodowej stanu Illinois. Na 6,5 roku więzienia został skazany kierowca ukraińskiego autokaru za umyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. W wypadku w Leszczawie Dolnej na Podkarpaciu do wypadku doszło rok temu. Zginęły wtedy 3 osoby, a 50 zostało rannych. Wyrok nie jest prawomocny. Litwa przekazała Ukrainie milion nabojów o wartości ponad 250 tysięcy euro. Jest to jeden z elementów pomocy Ukraińcom. Litewski rząd decyzję o przekazaniu amunicji podjął jeszcze w lutym. Jak zaznaczył szef resortu litewskiej obrony Raimunda Skaroblis, jest to element konsekwentnej pomocy Ukrainie. Wzmacniając ukraińską obronność, zapewniamy niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną również naszego kraju, oświadczył minister. Litwini przekazali w sumie milion nabojów pasujących do automatycznej broni maszynowej wyprodukowanej jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Ministerstwo Obrony Litwy poinformowało, że amunicja nie była używana przez wojsko litewskie. Siły zbrojne tego kraju nie planowały też używać jej w przyszłości. Litwa pomaga w ten sposób Ukrainie od czasu rosyjskiej agresji w 2014 roku. Oprócz tego Litwini pomagają też w szkoleniach ukraińskich żołnierzy oraz w leczeniu i rehabilitacji tych osób, które zostały ranne lub ucierpiały w wyniku konfliktu na wschodzie Ukrainy. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. Dziś prowadzący słynną rzymską kawiarnię Cafe Greco dostaną nakaz eksmisji. Właściciel lokalu, który był miejscem spotkania artystów z całego świata, w tym najwybitniejszych polskich poetów, zapewnia, że nic w nim nie ulegnie zmianie. Szpital izraelicki w Rzymie, do którego należy kawiarnia, chce go wynająć znanej firmie odzieżowej, gotowej płacić wielokrotnie wyższy czynsz. Po trwającym 2 lata procesie sąd wydał nakaz eksmisji, który wręczony zostanie dziś. Zgodnie z włoskim prawem przy trzeciej próbie policja może użyć siły. Cafe Greco istnieje od ponad 250 lat. Bywali w niej m.in. Goethe, Byron i Wagner, a z Polaków Mickiewicz, Słowacki, Norwid i bracia Gierymscy. Na ścianach wisi ponad 300 wartościowych obrazów, zdjęcie Czesława Miłosza i tłumaczenie jego wiersza Cafe Greco na język włoski. Włoskie media od wielu miesięcy wyrażały obawy, że kawiarnia przestanie istnieć. Szpital izraelicki zapewnia, że Cafe Greco po zmianie najemcy będzie działać nadal, a wszystkie dzieła sztuki pozostaną w lokalu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa wciąż z wysokimi temperaturami, w Bydgoszczy, Toruniu i Poznaniu 33 stopnie, w Kielcach i Suwałkach 31, w Trójmieście 30, w Lublinie i Przemyślu 29. Na razie słonecznie, ale po południu na zachodzie będzie się chmurzyć, może padać i grzmieć. W drugiej połowie dnia burze, możliwe też na wschodzie i północy. Trójka. Program trzeci.

flesh of bones, growing in his power. Sophisticated spells, still developing his incredible skills. But he's underhanded, his deepest thoughts will never be revealed. Fixed smile still stays on his face, but he is here for a reason. Album Equals i Kasai, a otrzymują tę płytę od nas pani Paulina ze Starachowic i pan Michał z Dąbrowy Górniczej. Przodownicy lektury. I Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Moim państwa gościem jest Cezary Harasimowicz, scenarzysta, autor książek, laureat właśnie wręczonej nagrody, tak? Za Mirabelkę. Tak. Literacka Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy. Właśnie, bo to jest książka dla młodzieży, dzieci, młodzieży. Dla dzieci, ale to jest książka dla wszystkich właściwie. Ale my nie o tej książce będziemy. Tę książkę też polecamy, bo dobrych książek dla dzieci, czy powiedzmy młodszej młodzieży, nigdy dość. My o książce, która ukazała się teraz, która jest uwspółcześnioną wersją mitu Tristana i Izoldy, prawda? Dlaczego? Dlaczego ten mit? No, ten mit między innymi dlatego, że opowiada on o nieszczęśliwej miłości, a nie jest... Jest troszkę takim przykurzonym mitem i chciałem go odświeżyć. Poza tym ma w sobie taki zalążek bardzo ciekawy dramaturgicznie, ponieważ jest to miłość skażona. Skażona zdradą, skażona grzechem. I z tego grzechu i z tej zdrady, tak jak z grzechu pierworodnego, trzeba by się wyzwolić. No i główni bohaterowie wyzwalają się przez wieki, aż do dzisiaj. Pewne rzeczy, pewne toposy w kulturze, pewne ludzkie zachowania są właściwie niezmienne, niezależne od czasów i powtarzalne. Można chyba tak powiedzieć. Dokładnie tak. I o to między innymi mi chodziło w tej książce. Okoliczności się zmieniają, okoliczności historyczne, okoliczności ludzkie, w zależności od wrogów, od przyjaciół, ale miłość pozostaje miłością. Tutaj trzeba by, nieszczęśliwą miłością, tutaj trzeba by zaznaczyć, że w paru momentach posłużyłem się innymi toposami miłosnymi, jak Romeo i Julia, Bonnie and Clyde. Tak. Czyli sobie krótko mówiąc, Tristan i Izolda są Romeo i Julią, albo tak, w jakiejś tam wersji, tak, tak. Kilkaset lat później, niż to się wydarzyło w sensie literackim, bo to jest przecież historia średniowieczna, tak? Wczesno-średniowieczna, tak. A która z tych epok, kiedy pan to pisał, najbardziej pana fascynowała, która z tych historii najbardziej pana bawiła, w sensie realiów? Musiałbym się odrobinę zastanowić, bo właściwie wszystkie były jakieś dosyć ciekawe. Jest tam taki rozdział poświęcony Władysławowi Warneńczykowi. To jest bardzo ciekawy kontekst historyczny. Obrosły takimi mitami, które niekoniecznie są prawdziwe i nie są prawdą historyczną, ale to, że Władysław Warneńczyk był podejrzewany o homoseksualizm, jest dosyć interesujące. Jak również to, że istnieje legenda, że nie zginął w bitwie pod Warną, tylko ukrył się na Maderze ze swoją kochanką i tam owocem tej miłości był Krzysztof Kolumb. Tak się zastanawiam, ze względu na moją proweniencję filmową, to bardzo mi się dobrze pisało ten rozdział, który bym nazwał Bonnie and Clyde. On się nazywa Ołów, ten rozdział. I to jest, no musiałem się przenieść do Stanów Zjednoczonych na południe, zdokumentować czas i miejsca wielkiego kryzysu. To jest w ogóle epoka i miejsce takie literackie, które ja bardzo lubię. W tej chwili wyszła książka opowiadania Flannery O'Connor, bardzo ciekawej pisarki, która pisała krótkie opowiadania umiejscowione właśnie na południu Stanów Zjednoczonych. No ciekawe czasy, czasy kryzysu. Tristan jest czarnym chłopakiem, więc to ma jeszcze. A Izolda jest biała jak mąka. No więc to ma jeszcze taki aspekt. Tutaj muszę powiedzieć, jaka jest taka struktura narracyjna tej książki, dosyć pojemnej, bo ma 608 stron. Jest trzech narratorów. Jest opowieść z punktu widzenia kobiety, mężczyzny oraz jeszcze trzeciej osoby, której nie wiadomo czy jest. Pana Boga, powiedzmy. Pana Wszechwiedzącego Boga, narratora. Pana Boga, śmierci, losu. No i ten ktoś przepuszcza kochanków przez czas i przestrzeń i na końcu im odpuszcza. To my też Państwu odpuścimy słuchanie. Teraz zachęcamy do czytania. Książka nosi tytuł Była sobie miłość. Jej autorem jest Cezary Herasimowicz, wybitny scenarzysta, autor książek, laureat Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy za książkę Mirabelka. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja również. rain comes down like tears, like tears. And the rain comes down like tears, like tears, like tears. Najnowszy album grupy The Chemical Brothers, No Geography. Zatem pora już, bo to 23 minuty po 10, pora już na konkurs, w którym do wygrania są 3-dniowe karnety dla 2 osób na festiwal z naszym trójkowym znakiem jakości. Tauron Nowa Muzyka, Katowice 2019. Festiwal rozpocznie się już w przyszły czwartek, co oznacza, że zostało nam już tylko 8 dni. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, nazywam się Michał Margański. Proszę uruchomić teraz kreację i przygotować telefony komórkowe. Za chwilę bowiem padnie pytanie. Odpowiedź prosimy przesłać SMS-em pod numer 73533. Całkowity koszt wiadomości wynosi 3,69 zł. A wszystko rzecz jasna dotyczy festiwalu, o którym niejednokrotnie mówiłem, że to najbardziej szlachetny festiwal z muzyką elektroniczną organizowany w Polsce. Mam zresztą wrażenie, że jego organizatorzy, czyli Adam Godziek i Adam Pomian, wprowadzili muzykę elektroniczną na salony. Ale ileż można powtarzać tę formułę, zatem dziś liczę na Państwa. Jak określiliby Państwo festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice? Ja mówię o nim najbardziej szlachetny. A nasi słuchacze? Co Państwo myślą o tym festiwalu? Jak w kilku słowach można go określić? 73533. Pod ten numer proszę słać SMS-y. Na pomysły czekamy do 11.15, aby o 11.30 przedstawić 3 najciekawsze odpowiedzi. Jak określiliby Państwo festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice? 73533. Michał Margański wszystko powiedział, co należało wiedzieć na temat naszego konkursu. Zatem czekamy na Państwa SMS-y. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Temat dzisiejszej rozmowy w Żyjemy w Europie. Zmiana prawa europejskiego w sprawie pracowników delegowanych. W studiu Paweł Drozd. Witam ponownie. Dzień dobry ponownie. Ta zmiana dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług dokonuje się na naszych oczach właśnie w tej chwili, a jest znacząca, ponieważ dotyczy setek tysięcy ludzi, w tym przede wszystkim polskie firmy. To one są unijnym liderem, jeśli chodzi o wysyłanie pracowników do pracy poza krajem macierzystym. Jeśli nic się nie zmieni, nowe prawo zacznie działać już w przyszłym roku. Państwa i moim gościem jest Karolina Schifter, adwokat partner z kancelarii Raczkowski Paruch. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo się działo w Parlamencie Europejskim w zeszłym tygodniu w czwartek, ale zanim o tym prześledźmy na chwilkę chronologię wydarzeń. W roku 1996 uchwalona zostaje dyrektywa Unii Europejskiej, która ustala, na jakiej zasadzie ludzie pracujący w firmach na terenie Unii mogą być wysyłani do pracy do innych państw członkowskich. Dyrektywa wtedy nie budziła szczególnych emocji aż do roku 2004, bo wtedy do wspólnoty europejskiej dołączyły nowe kraje, w tym Polska. No i wkrótce pracownicy firm z nowych państw Unii zaczęli być masowo wysyłani za granicę do pracy, do Niemiec, do Francji, do Wielkiej Brytanii i tak dalej. I nie wszystkim się to spodobało, dlatego pojawiły się pomysły zmiany unijnego prawa. Zgadza się. Już w 2014 roku została implementowana kolejna dyrektywa, która wprowadzała mechanizmy kontroli delegowania, bo przed 2014 roku de facto nie było żadnych mechanizmów, które pozwalały państwom członkowskim kontrolować, ile pracowników pracuje na ich terytorium. Po wejściu do Unii Europejskiej nowych państw, w tym Polski, okazało się, że polscy pracownicy są po prostu tansi niż pracownicy lokalni. Zgodnie z tą dyrektywą, o której pan redaktor tutaj mówi, z 1996 roku, pracodawca wysyłający pracowników do innego państwa Unii Europejskiej miał obowiązek zagwarantować im pewne minimalne warunki zatrudnienia, na przykład wynagrodzenie. Natomiast w sytuacji, kiedy przeciętne wynagrodzenie w danym państwie było znacząco wyższe niż to minimalne wynagrodzenie, okazywało się, że polscy pracownicy są po prostu tańsi. Dla przykładu, jeżeli mieliśmy, nie wiem, słynnego hydraulika, który wyjeżdżał, który był delegowany z Polski do Francji, to ten hydraulik, który wykonywał pracę we Francji, musiał otrzymać tylko i wyłącznie minimalne wynagrodzenie francuskie. Natomiast polska spółka, która wysyłała tego hydraulika do Francji, nie musiała już porównywać tego wynagrodzenia z przeciętnym wynagrodzeniem hydraulików, którzy nierzadko otrzymywali w praktyce wyższe wynagrodzenie niż minimalne. I te zasady, które właśnie były przewidziane w dyrektywie, zaczęły spotkać się z sprzeciwem państw, do których było delegowanych najwięcej pracowników, czyli to są przede wszystkim Francja, Niemcy, Holandia, Belgia. I od już wielu, wielu lat państwa te prowadziły taki aktywny lobbying w instytucjach europejskich, aby tę zasadę zmienić. Żeby zmienić dyrektywę, żeby zmienić prawo. Tak. Zmienić dyrektywę, zmienić prawo i żeby pracownicy, którzy są delegowani, otrzymywali nie tylko minimalne wynagrodzenie, ale wynagrodzenie porównywalne czy identyczne z tym, którzy otrzymują pracownicy wykonujący pracę w danym państwie, czyli żeby spełniona była zasada równa praca na tym samym stanowisku i w tym samym miejscu wykonywania pracy. I te państwa, o których wcześniej mówiłam, które przyjmują najwięcej pracowników, bardzo silnie lobowały za wdrożeniem nowych mechanizmów. I skutecznie. I skutecznie, tak, bo w zeszłym roku została przyjęta zmiana dyrektywy tej 1996. I te zmiany do tej dyrektywy będą musiały być implementowane przez państwa członkowskie do 29 lipca 2020 roku, czyli już implementowane, czyli wprowadzone w życie. Czyli wprowadzone w życie, tak. Czyli w zeszłym roku została uchwalona dyrektywa, która zaostrza zasady delegowania pracowników do innych państw i teraz państwa członkowskie są zobowiązane do 29 lipca 2020 roku wprowadzić we własnym ustawodawstwie te nowe zasady delegowania pracowników. Jest to oczywiście niekorzystne dla Polski, bo Polska, tak jak pan wspomniał, no jest liderem delegowania. Mówi się operujmy liczbami, bo mamy 2,5 miliona mniej więcej pracowników delegowanych w całej Unii Europejskiej. Tak, mówi się o 2,5 miliona, natomiast w mojej ocenie są to troszkę zaniżone statystyki, dlatego że obecnie nie ma takich wiarygodnych mechanizmów liczenia tych pracowników delegowanych, więc z pewnością może być to więcej i szacuje się, że około 20% wszystkich delegowanych pracowników to są Polacy. Czyli dyrektywa właściwie dotyczy przede wszystkim Polski. Czy na Polskę przede wszystkim wpłynie? Przede wszystkim Polski i Węgier i dlatego Polska i Węgry bardzo aktywnie sprzeciwiały się wdrożeniom tych zmian, tak? Więc. Polscy europosłowie, nie tylko oni, no głównie ci, którzy pochodzą z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, mówią, że te zmiany dyrektywy o delegowaniu pracowników to jest zamach na wolność gospodarczą, zamach na europejską solidarność. To są duże słowa. Tak, to są duże słowa. One wynikają z tego, że no tutaj mamy pewne sprzeczne interesy. Z jednej strony traktaty europejskie mówią, że jednym z podstawowych praw, założeń Unii Europejskiej to jest ta swoboda świadczenia usług. Więc każde państwo, firma działająca w każdym państwie może świadczyć swoje usługi w każdym innym państwie Unii Europejskiej. No mamy jeden rynek, tak? I to jest podstawowy, to jest filar Unii Europejskiej. No i oczywiście wprowadzenie tej dyrektywy, gdzie narzuca się firmom, jakie wynagrodzenia mają płacić pracownikom, to jest ograniczenie tej swobody świadczenia usług. Oczywiście, no jakby druga strona mówi, no chodzi przecież też o zabezpieczenie socjalne, żeby ci pracownicy otrzymywali godne warunki. Że to dla ich dobra. Za zapłaty, tak. Ale tak jakby wydaje się, że de facto celem tych państw, które tak bardzo silnie lobowały za wdrożeniem tej dyrektywy, to jest po prostu ochrona własnego, lokalnego rynku pracy. No sytuacja polityczna, myślę, że w większości krajów jest taka, że wzmacniają się te siły, te takie siły polityczne, narodowościowe i no to jest jedno, mamy w tym roku wybory w wielu państwach, więc to jest jedna z tych przesłanek, ale też państwa chcą się zabezpieczyć na wypadek wzrostu bezrobocia, no bo teraz mieliśmy dobrą koniunkturę we wszystkich państwach, to bezrobocie było niskie, więc jeżeli ci delegowani pracownicy nie zaburzali rynku pracy, ale państwa się boją, że ten rynek pracy będzie zaburzony, więc prawda jest taka, celem rewizji, czy zmiany tej dyrektywy jest ochrona lokalnych rynków pracy. I w teorii pracownicy z krajów Unii Europejskiej, ci delegowani powinni zarabiać więcej. A jak będzie od przyszłego roku? O tym będziemy jeszcze rozmawiać za mniej więcej pół godziny. Jeżeli mają Państwo pytania, proszę dzwonić 227 trójek. Można też do mnie pisać paweł.drozd@polskiradio.pl. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Couldn't watch you leave. Państwo listy piszą. No i wreszcie w sprawie pogody jakaś inna informacja. Pozdrowienia z deszczowej Irlandii. Śle kontuzjowany słuchacz. To już trzeci tydzień. Pozdro, Jakub. No, panie Jakubie, życzymy powrotu do zdrowia. Trochę zazdrościmy tego deszczu, przyznam szczerze. Następny list pochodzi od pana Wojtka Mazolewskiego. Proszę bardzo. Ładnie grają. To niech dalej zagrają ładnie. Wojciech Mazolewski i John Porter. Znakomity album, Mazolewski, Porter, Filozofia. Jedna z najlepszych, moim zdaniem, płyt, polskich płyt wydanych w 2019 roku. Pan Stefan napisał, a może coś ze słonecznej Kalifornii. Będzie za chwilę słoneczna Australia. A, i przy okazji za szybą pojawił się hasło Kalifornia, Australia, redaktor Marek Niedźwiecki, który z Państwem spotka się za tydzień i na pewno będzie dużo kalifornijskich i australijskich dźwięków. Kiedyś utwór ten wykonywali Eric Burdon i grupa War, a w 1996 roku nagrał tę piosenkę Michael Hutchins. Todos escuchen, esta es una fantasía de vino y mujeres, el sueño de todos los hombres, hecho realidad, vamos todos a tomar este vino.

For I was only gone, remember me, and let the love we have live on. And know that I'm with you, the only way that I can be. So until you're in my arms again, remember me. Remember me. Piosenka nagrodzona Oscarem Miguel i Natalia Lafourcade, pochodząca ze ścieżki dźwiękowej do filmu Coco. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu ponownie Paweł Drozd i jego gości. Dalej rozmawiamy o zmianie unijnej dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Państwa i moim gościem wciąż jest Karolina Schifter, adwokat, partner z kancelarii Raczkowski Paruch. I państwo dzwonią właściwie z głosami oburzenia przede wszystkim. Oburzają się państwo, jak to jest, że Unia Europejska właściwie zmienia się i wolny rynek, który jest podstawą Unii Europejskiej czy wspólnoty gospodarczej, jest tutaj zagrożony, ponieważ unifikacja cen i usług zabije różnice w oferowaniu różnych usług przez poszczególne firmy i to właściwie zabije konkurencję jako taką. I państwo mówią, że trzeba protestować, że trzeba zatrzymać tę zmianę, tylko czy zatrzymać ją można? Jakie są możliwości? Zatrzymanie tej zmiany będzie z pewnością bardzo trudne, dlatego że proces stanowienia prawa w Unii Europejskiej jest bardzo czasochłonny i bardzo złożony. A krótko mówiąc, czy klamka zapadła? Na dzień dzisiejszy klamka zapadła. Oczywiście jest możliwe, że na przykład zostanie przesunięty termin wejścia w życie tych zmian. W tej chwili ten termin to jest przyszły rok. Tak, ten termin to jest przyszły rok, więc nie można wykluczyć, że państwa będą o tym rozmawiać, no bo jakby konsekwencje tutaj są daleko idące. Na przykład w Polsce takie zostały przeprowadzone badania i szacuje się, że w związku z ograniczeniem ze wzrostem kosztów delegowania polskie spółki zaprzestaną delegowania pracowników, bo to po prostu stanie się nieopłacalne i takie statystyki, jedna z bodajże inicjatywa mobilności pracy przygotowała i mówi, że około pomiędzy 400 tysięcy a 900 tysięcy miejsc pracy zostanie zlikwidowanych, dlatego że to jest taka duża gałąź branża w Polsce. Tyle podobno jest... miała być korzyść dla pracowników. Tak, pracownik straci pracę, to korzyść jest? No na pewno nie ma tej korzyści. To są przede wszystkim miejsca pracy w Polsce, no bo przecież ktoś musi obsłużyć tych delegowanych. Tak, no bo Francja i Niemcy, rozumiem, nie? Będą zadowolone. No tak, z pewnością, natomiast ktoś musi obsłużyć tych pracowników delegowanych, więc to nie są tylko te osoby, które wyjeżdżają, no to są i księgowe, i osoby, które zajmują się kadrami, płacami. No to są wszystko łańcuszek osoby... Łańcuszek zależności. Tak, łańcuszek zależności, więc jest rok czasu. No, mamy nowy parlament. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, że ta zmiana polityczna, która nastąpiła w parlamencie, będzie miała taką siłę przebicia, że zostanie zmieniona ta dyrektywa. Co więcej, to nie jest tylko parlament, tak? To przecież i Rada, i wszystkie państwa. No, gdzieś trzeba szukać zawsze tego konsensusu, więc moim zdaniem jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że Unia Europejska z tego się wycofa. I jeszcze jest drugi wątek, o którym będziemy rozmawiać za mniej więcej pół godziny, to znaczy zmiany dotyczące delegowanych pracowników bezpośrednio przy okazji tej dyrektywy, ale pośrednio dotyczyć będą też kierowców, którzy jeżdżą pomiędzy krajami Unii Europejskiej i ich zmiana dotyczyć będzie troszkę później, bo teraz 4 kwietnia Parlament Europejski przegłosował bardzo kontrowersyjne prawo. O tym będziemy rozmawiać za chwilę, no za pół godziny mniej więcej. Bardzo proszę, można pisać do mnie paweł.drozd@polskieyradio.pl 2273, jeżeli mają państwo jakieś pytania. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie.